Iubește, Doamne, pe prea fericitul Părintele nostru Teotist, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Muntenii și al Dobrogei, Doctitorul Scaun Cezarei Capaducii și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește Sfinotare Bisericii în pace, întreg cinstit sănătos, întrugat în zile drept de văzând. Și ne dorim cu cură și inima slăvit și a cântat, ca cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și purtea și în vecii vecilor. Yeah.